yandım alev alev yerine. Yağmur yağsa da durduramaz, sanki kilitlendi yüreğim. Gitmek istese kurtulamaz. Deli fırtınam, deli gözyaşım, deli yağmurum bebeğim. Üşüdüm yine, sakın titreme, bırak üstünü örteyim. Deli fırtınam, deli gözyaşım, deli yağmurum bebeğim. Üşüdüm yine, sakın titreme, bırak üstünü örteyim. Yara yara gayrın mı var? Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım. Aşkımdan şüphen mi var? Beni bile bile ağlatsan da unutacağım. Alışmışım acılara, nasıl olsa deli hasretine alışacağım. Yara yara gayrın mı var? Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım. Şüphen mi var? Beni bile bile ağlatsan da unutacağım. Alışmışım acılara, nasıl olsa deli hasretine alışacağım. Kilitlendi yüreğim. Gitmek istese kurtulamaz. Deli fırtınam, deli gözyaşım, deli yağmurum bebeğim. Üşüdün yere, sakın titreme, bırak üstünü örteyim. Deli fırtınam, deli gözyaşım, yağmurum bebeğim. Üşüdün yine, sakın titre, bırak üstünü örteyim. Yara yara gayrın mı var? Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım. Aşkımdan şüphen mi var? Beni bile bile ağlatsam da unutacağım. Alışmışım acılara, nasıl olsa deli hasretine alışacağım. Yara yara gayrın mı var? Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım. Aşkımdan şüphen mi? Beni bile bile ağlatsan da unutacağım. Alışmışım acılara, nasıl olsa deli hasretine alışacağım. Yara yara gayrın mı var? Bilemedim sana daha nasıl yaranacağım. Aşkımdan şüphen mi var? Beni bile bile ağlatsan da unutacağım. Alışmışım acılara, nasıl olsa deli hasretine alışacağım. Yara yara gayrın mı var? Bilemedim sana daha nasıl.